ثاني عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر رمضان سوک چه مرشو پدرو جید میاشد رمضانی فلیتعم عنہو مکانا کل یوم تو عام دی ورکریشیدنا پزید حر رضی مسکین تا رواہ ترمیزی وقال امام ترمیزی وی وصحیح انہو موقوف علی ابن عمر صحیح خبر دادا چه حدیث موقوف دے پا ابن عمر رضی اللہ عنہما بانے دی حدیث بانے دا احنافو دا مالکیو علماء رحمهم اللہ دلیل لے او گرئی قید لگئی وی انوسا و بدون الوسیت لا یلزمو ہاں بھائی وسیت بکئی و اللہ لقاری رحم اللہ امدلتو لابد من الیساء عندنا فی لزوم الاطعام علی الوارث خلاصې نشته د وصیت به یې له بده پدوانې توام ورکول لازم وي الفصل الثالث دریم فصل د امام مالک رحم الله روایت بلغه ان ابن عمر ته خبر رسید چې ابن عمر رضی الله عنه کان یسالو دن به تپوس کې دوه ال یصوم احدن نه حدن سوګ د چانه روزه نی ویش یو یصلی احدن نه حدن او سوک ده چانه مسکوله شی فیکولو لا یسوم احدون ان احدن ولا یسولی احدون عن ان احدن رواهو فی المؤتوا نداد دغی علماء کرامو دلائلو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین.